จังหวัดสระแก้วถ้ำเพชรโพธองถ้ำเพชรโพธองถ้ำขนาดกลางที่วางตัวอยู่กลางภายในถ้ำมีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดกว้างอากาศถ่ายเทด้วยแบ่งออกเป็น4ห้องด้วยกันได้แก่ประตูสู่ถ้ำเพชรโพธองห้องโถงอุโมงค์ใหญ่ห้องมุกประดับเพชรและประตูสู่ปราสาทถ้ำเมื่อหินงอกหินย้อยสีขาวนวลต้องแสงไฟระยิบระยับจะสวยงามมากซึ่งเกิดจากน้ำขังในแอ่งหินด้านบนภูเขาทะลุผ่านเพดานถ้ำเป็นรูปคล้ายใบโพจึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำเพชรโพทองนั่นเองปราสาทสะดกกกก๊อกธรรมปราสาทสะดกก๊อกธมหรือปราสาทเมืองเท้าตั้งอยู่ที่เมืองหนองเสม็ดตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงคำว่าสะดกก๊อกธมหมายถึงเมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในดองน้ำใหญ่เป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกก่อด้วยหินทรายและศิลาแรงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่14เพื่อเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไขว้นิกายมีลวดลายประดับสวยงามวัดถ้ำเขาชะกันตั้งอยู่บนเขาชะกันซึ่งเป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่3ลูกตั้งเรียงตัวติดกันเป็นภูเขาหินปูนดึกดำบรรพ์อายุราว 2-4,000 ปีโดยมีเขาชะกันเป็นลูกใหญ่ที่สุดและอยู่ตรงกลางมีภูเขามิ่งอยู่ด้านซ้ายและเขาผาอยู่ทางด้านซ้ายและขวาภายในวัดเขาถ้ำชะกันมีถ้ำน้อยใหญ่มากมายถ้ำที่นิยมเข้าไปชมกันคือถ้ำทะลุมีลักษณะเป็นช่องเขาสองด้านที่ทะลุหากันภายในมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้พระพุทธบาทจำลองและมีบันไดประมาณ300ขั้นเพื่อขึ้นไปยังยอดเขาจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอเขาชะกันได้อย่างกว้างไกลละลุละลุเป็นภาษาเขมรแปลว่าทะลุเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดินเมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆอาจมีรูปร่างคล้ายกำแพงเมืองหน้าผาบ้างหรือมีลักษณะเป็นแท่งๆคล้ายกับแหล่งธรรมชาติบริเวณแพะเมืองผีจังหวัดแพร่และมีขนาดเล็กกว่าซึ่งในทุกๆปีละลุจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆตามแต่ลมและฝนจะช่วยกันตกแต่งชั้นดินปราสาทเขาน้อยสีชมพูปราสาทเขาน้อยหรือปราสาทเขาน้อยสีชมพูตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพูในเขตตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศห่างจากพรมแดนไทยกัมพูชาประมาณ1กิโลเมตรตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาเตี้ยๆสูงราว80เมตรมีบันไดทางขึ้น254ขั้นแล้วเดินขึ้นไปตามทางลาดอีกนิดก็ถึงบริเวณปราสาทซึ่งประกอบด้วยปางทิศเหนือปางองค์กลางและวิหารใต้จากการขุดสำรวจของกรมศิลปากรได้ค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมากซึ่งโบราณวัตถุต่างๆถูกนำไปจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี